12 uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag, de stembussen zijn geleegd, de stemmen geteld. Je hebt er vast al het een en ander over gehoord. De Nieuwsbv volgde de afgelopen weken de aanloop naar de verkiezingen in België. Daar kozen ze gisteren 150 nationale Kamerleden, 124 Vlaamse parlementsleden, 89 Brusselse parlementsleden, 75 Waalse parlementsleden, 25 leden van het Duitse gemeenschapsparlement en ook nog eens 22 Europarlementariërs. Nou, straks kijken we met onze vaste gasten Wouter Verschelde en Annelies Bontjes naar de uitslag en de mogelijke gevolgen voor onze zuidenburen. Maar eerst gaan we naar het NOS-journaal. De Italiaanse premier Meloni reageert op haar winst bij de Europese verkiezingen. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, de dag na de Europese verkiezingen wordt steeds meer duidelijk welke kant de Europese landen op willen. Vooral de rechtsradicale partijen hebben flink gewonnen. In Frankrijk won Marine Le Pen. In Duitsland boekte de AfD flinke winst. En in Italië vierde de partij van premier Meloni een grote overwinning. Die partij ging van 6 naar 29% van de stemmen. We gaan naar Italië-correspondent Helene Daans. Ja, Helene, Meloni heeft vanochtend al een interview gegeven. Hè? Wat zei ze? Ja, zij herhaalde toen op de radio wat ze vannacht eigenlijk al in een korte overwinningstoespraak had gezegd. Dat ze trots is omdat zij zegt wij gaan hier in Italië tegen de Europese stroom in. Daarmee bedoelt ze dat in Duitsland en in Frankrijk de regerende partijen het slecht hebben gedaan. Maar zij zegt wij doen het goed. Wij zijn hier al 2 jaar aan de macht. En toch wordt er nog ruim voor ons gestemd. En dus zegt zij is Italië van de grote Europese landen op dit moment het stevigst en het machtigst. En dat is bijzonder, want je weet dat Italië normaal politiek gezien bijzonder instabiel is. Maar zij zit na 2 jaar nog stevig in het zadel. En dat geeft haar natuurlijk ook veel macht op Europees gebied. Ja, is er dan ook al meer duidelijk over de kant waar ze op wil in het Europees parlement? Ja, dat was de grote vraag. Hè. Gaat zij haar steun geven aan commissievoorzitter von der Leyen, of gaat ze een grote radicaal rechtsblok vormen met Le Pen? Ik kan daar nog geen uitsluitsel over geven, want Meloni heeft dat ook nog niet gedaan. Er is haar naar gevraagd vanochtend en ze zei het is te vroeg om dat al te bepalen. Er komen nog uitslagen binnen. We moeten even de tijd nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ze merkte daarbij 2 dingen op. Enerzijds, kiezers willen wel degelijk dat Europa naar rechts gaat. Daar moeten we voor zorgen. Weg van ingrijpende klimaatmaatregelen bijvoorbeeld. Niet te veel bemoeienis met nationale kwesties. En verder zei ze, ik ben voor eerst de premier van Italië. Ik ga de beslissing nemen die goed is voor de Italianen. En dat zou er eventueel op kunnen wijzen dat zij wel bereid is om haar steun aan von der Leyen te geven. Want we weten, als zij dat doet en von der Leyen slaagt erin een nieuwe commissie te vormen, dan zou Italië in ruil voor Meloni's steun bijvoorbeeld een heel machtige commissaris kunnen leveren. Maar dat is allemaal nog hypothetisch gepraat. Het is nog niet, Meloni heeft het zelf nog niet gezegd of niet bevestigd. Nee. Ze vindt het dus nog te vroeg. Wanneer verwacht je meer duidelijkheid van haar? Vandaag zou er verder nog een persconferentie komen, maar ik verwacht dat Meloni vooralsnog haar kaarten op de borst houdt. Deze week, komend weekend, is er hier de G7 in Italië, de top. En daarbij zien von der Leyen en Meloni elkaar in persoon. Ze zullen elkaar ongetwijfeld al gebeld hebben. Maar ik denk dat dat een belangrijk moment zal zijn waarbij die twee elkaar in de ogen kunnen kijken. Nadat ze de resultaten van de verkiezingen een beetje hebben kunnen verteren. Dus misschien wordt daar wel duidelijk of die twee betekenisvolle blikken uitwisselen. In elk geval zal het nog even duren, schat ik in, voordat Meloni in haar kaarten laat kijken. Dankjewel, Italië-correspondent Helene Daans. En dan nog even naar de uitslag in Nederland. GroenLinks-PvdA is bij de Europese verkiezingen de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose krijgt de partij 8 zetels. In het Europees parlement blijven beide partijen na de verkiezingen gescheiden. De PvdA is aangesloten bij de sociaal-democratische SND-fractie en GroenLinks bij de Groenen. De PVV van Geert Wilders is de grote winnaar en gaat van 1 naar 6 zetels... Volt komt met 2 zetels in het parlement, 1 meer dan in de exit poll. En de BBB komt voor het eerst in het Europees parlement met 2 zetels. De koersen op de beurs in Parijs zijn vanochtend met zo'n 2% gedaald. Gisteren kondigde de Franse president Macron vervroegde parlementsverkiezingen aan vanwege zijn slechte resultaten bij de Europese verkiezingen. Ik kan niet doen alsof er niets gebeurd is, zei Macron. De president heeft daarom besloten het parlement te ontbinden. De eerste ronde van de verkiezingen moet aan het einde van de maand al plaatsvinden op 30 juni. De Russische president Poetin gaat op bezoek bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat zou de komende weken moeten gebeuren. Na de inval in Oekraïne hebben Rusland en Noord-Korea steeds nauwere contacten. Een vliegtuig van Austrian Airlines is in een hagelbui zwaar beschadigd geraakt. De Airbus A320 was onderweg van Palma de Mallorca naar Wenen toen die boven Oostenrijk in noodweer terechtkwam. Het toestel kon veilig landen in Wenen en niemand raakte gewond. Bij aanvallen van de aan IS gelieerde ADF-groep zijn afgelopen week in het oosten van de Democratische Republiek Congo zeker 80 doden gevallen. Het is daar al tientallen jaren onrustig. Het gebied is gewild vanwege de diamanten, goud, koper en kobalt in de grond. Het NOS-journaal. In Groningen staan twee medewerkers terecht van een zorgboerderij in Wedde. Ze worden verdacht van mishandeling van 10 bewoners. De zaak kwam aan het licht door journalist Alberto Stegeman. Die was daar 5 dagen met een verborgen camera en zag hoe bewoners verschrikkelijk werden behandeld door de leiding. We hebben het echt niet alleen over mishandelingen, maar ook over pesterijen. De bewoners werden ook echt gekleineerd. En dat is iets wat daar continu gebeurde. Het was niet dat dit een incident was. Die 5 dagen dat wij daar waren, hebben we dat eigenlijk aan de lopende band gezien. En we weten inmiddels dat zich dat jaren daar heeft afgespeeld. De zorgboerderij werd vrijwel direct na het blootleggen van deze misstanden gesloten. Het Amerikaanse consulaat in de Australische stad Sydney is vannacht aangevallen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand met een hamer gaten in het glas slaat. De dader verfde ook 2 omgekeerde rode driehoeken op de gevel. En zo'n driehoek is een pro-Palestijns symbool. Correspondent Meike Weijers vertelt dat de situatie in Gaza erg leeft in Australië. De Australische samenleving is heel multicultureel. Er is een grote Joodse gemeenschap, maar ook een heel grote moslimgemeenschap. En er zijn sinds de oorlog in Gaza begon eigenlijk wel ieder weekend demonstraties, vooral pro-Palestijnse demonstraties. Vooral in de grote steden, iedere zondag in Melbourne en ook vaak in Sydney. En ook op universiteiten wordt er gedemonstreerd. Het publieke debat wordt hier heel erg geregeerd door die oorlog. Het ligt ontzettend gevoelig. Premier Albanese roept op tot een beschaafd debat. De politie doet onderzoek naar de aanvaller. Volgens een woordvoerder van het consulaat kunnen de werkzaamheden er vandaag gewoon doorgaan. In Rome is de voorlaatste dag van de EK Atletiek aan de gang. Op verschillende onderdelen kwamen Nederlanders in actie. En commentator Andy Houtkamp heeft het allemaal gevolgd. Ja, Andy, eerst even de meerkamp voor mannen, hè, met Jeff Tesselaar. Hoe deed hij het vanochtend? Ja, die jongen is pas 21 jaar, komt uit Heerhugowaard, AV Hera. Hij heeft het uitstekend gedaan. Hij begon met de 100 meter. Zijn persoonlijk record is 10.80 en hij liep 10.85, net daarboven. Dus uitstekend gedaan. Maar het kan nog veel beter, want het verspringen. Zijn persoonlijk record was 7.70 meter en hij springt 7.76 meter. Hij staat na 2 onderdelen op de 5e plaats. En zo'n meerkamp, dat is vaak iets voor de ervarender atleten. Maar 21 jaar, dan ben je echt een groot talent, zoals ze dat ook hebben gezien bij de vrouwen met dokter, die ook 21 was en het goed deed en 5e werd op de Europese kampioenschappen. Moet ik wel bij zeggen, het zijn 10 onderdelen. We hebben er pas 2 gehad, maar hij staat wel op een mooie 5e plaats. Jeff Tesselaar. Ja, dan de series voor de 1500 meter mannen. Hoe ging het daar? Ja, jammer maar helaas. Hij liep heel lang op kop en hij is Noah Baltus, 22 jaar. En bij het ingaan van de laatste ronde, terwijl hij tweede, derde plaats lag, kreeg hij een duw van een Duitser, ging onderuit. Met hem viel ook de Duitser en een Zweed. En dat betekende dat zijn droom in rook is opgegaan, zoals dat zo mooi heet. Want hij kon zich niet plaatsen voor de volgende ronde. Ja, verder nog wel succesjes voor Nederlanders? Gaan we zo meteen krijgen met 400 meter hoorde. Mannen en vrouwen, Femke Bol en Katelijne Peters komen weer in actie. En op dit moment is Menno Vloon bezig met het polsstuk hoogspringen. Nog niet echt super, 5 meter 45. Dat moet hoger, om het zomaar te zeggen. Goed, dankjewel Andy. We horen je om 1 uur weer. Het weer bewolkt met op de meeste plaatsen regen. Vooral in het noorden kan veel vallen. Er staat veel wind met vanmiddag soms zware windstoten tot 100 km per uur. En het wordt 10 tot 15 graden. Morgen zon, enkele buien en een graad of 16. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, wat heb je voor ons allemaal? Nou, een paar files op een rijtje gezet. Allereerst A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt De Hoogte een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Je kunt het beste gebruik maken van de parallelrijbaan. Hou in ieder geval rekening met een kwartier vertraging vanaf Valkenswaard. Dan het kopje wegwerkzaamheden. Allereerst A7, Hoorn richting Zaanstad. Het is weer raak, file voor Purmerend. Ongeveer 4 kilometer met 10 minuten extra. Er is maar één rijstrook open. Dan de A12, Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern 20 minuten in de file door werkzaamheden. Van de 4 rijstroken zijn er maar 2 in gebruik. En je raadt het niet, ook op de N9 wordt gewerkt. Dat is de weg tussen Den Helder en Alkmaar. In beide richtingen ter hoogte van Schorrol. Hou rekening met 10 tot 15 minuten vertraging. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ruitschade? Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Geniet van Beethovens Heroïsche Keizersconcert door pianist Ronald Brautigam en het Concertgebouw Chamber Orchestra. Op 2 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. De sportzomer staat voor de deur, of eigenlijk is hij al een beetje begonnen. Afgelopen weekend konden we genieten van het hoogstaand tennis van Roland Garros en het wielerspektakel in de Dauphiné. Het EK atletiek is nog volop bezig en in de week die voor ons ligt begint het EK voetbal. Nou, dat brengt bij veel topsporters een hoop stress met zich mee en daar gaat de podcastserie druk over. Bij de Nieuwsbv praten we over stress bij andere beroepen en na 12:30 gaan we daarvoor de lucht in. Maar nu eerst over land naar België. Oké, het zijn verkiezingen. Op zondag 9 juni gaan wij stemmen. U zegt vooruit of achteruit, kies maar eens. Wat kiest België? Met Annelies en Wouter. Even uitzoomen buiten het kleine partijpolitieke pikapiek. Ja, de Belgen moesten gisteren naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De rechtse nationalistische Vlaamse partij N-VA kwam als winnaar uit de bus. Wat betekent deze uitslag voor onze zuiderburen? Vanuit Brussel, Annelies Bontjes, correspondent in België, en Wouter Verschelde, parlementair journalist al daar. Goedemiddag beiden. Wouter, hoe is er in het land gereageerd op deze uitslag? Ja, eigenlijk met heel veel verbazing. Niemand had die overwinning van N-VA en van Bart De Wever zien komen. Hè. De man is 20 jaar partijleider en iedereen maakte zich eigenlijk op voor een nederlaag. En dat werd in de loop van de nacht plots een overwinning. En Vlaams Belangen, die partij van Tom van Grieken, die eigenlijk de grote gedoodverde winnaar waren in de peilingen, die zijn eigenlijk kopje onder gegaan. Maar ze zijn nog wel gewonnen, maar het is een overwinningsnederlaag geworden. En dus eigenlijk een sensationele avond. Want ook voor de premier, Alexander Kroo, eindigde het letterlijk in tranen op het podium. Zijn partij gehalveerd en dus eigenlijk een totaal ander politiek landschap vandaag in België. Ja, totaal onverwachts dus ook voor sommigen. Je noemde het eerder al, hè, het radicaal rechts Vlaams Belang heeft het nakijken tegen de peilingen in. Laten we heel even luisteren naar Vlaams Belangleider van Grieken. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden de ambitie om de grootste partij te worden in gans Vlaanderen. Daar zijn we niet in geslaagd. De grootste partij is de N-VA. En ik feliciteer ook uitdrukkelijk Bart De Wever en alle N-VA-militanten. Zij verdienen ook een applaus. Ja, Annelies Boentjes, correspondent in België. Jij was bij dit moment. Hoe was de sfeer daar? Ja, dat was een totaal bizarre avond eigenlijk. Iedereen had verwacht dat het een groot feest zou worden. Het was van tevoren al heel erg druk. Iedereen was chic gekleed. Er werd cava uitgeschonken nog voordat de uitslagen binnen waren. Het was een soort van, ja, in elke peiling was voorspeld dat ze enorm gingen winnen. En toen kwamen die uitslagen binnen en het was echt een soort desillusie. Je voelde gewoon de spanning in de zaal. Iedereen keek naar de televisieschermen die daar hingen. Mensen konden het gewoon niet geloven. Dit was een scenario waar echt niemand rekening mee had gehouden. Jullie ook niet, Annelies en Wouter? Nou ja, ik ga ook af op de peilingen en de analyses. En ja. Kijk, achteraf is het altijd makkelijk praten. Tuurlijk, nu kan je goed argumenteren misschien waarom de N-VA wel gewonnen heeft. Ze hebben wel een vlekkeloze campagne gelopen. Ja. En dat is wel helemaal op het konto van Bart De Wever te schrijven eigenlijk. Dat was de man van de N-VA. De premier van de Vlaamse regering, Jan Bon, die is ook helemaal afwezig geweest in de campagne. Dit heeft Bart De Wever echt zelf gedragen. En die zette zich heel duidelijk af tegen Vlaams Belang aan de ene kant. Door een soort van gematigder alternatief op rechts te bieden. En hij zette zich ook af tegen de regering van premier De Croo op de andere kant. Door daar gewoon dat beleid helemaal met de grond gelijk te maken eigenlijk bij elke kans die hij kreeg. Dus zo heeft hij denk ik van beide kanten kiezers kunnen wegsnoepen. Ja, ja. En Wouter van Grieken, hè, die riep de N-VA op deze historische kans te grijpen en samen een coalitie te vormen. Maar nou heeft de Wever van N-VA afgelopen weken al gezegd dat hij nooit met Vlaams Belang in zee wil gaan. De andere partijen willen dit ook niet. Is Vlaams Belang van Grieken daarmee uitgespeeld? Ja, maar ja, nee, in die zin dat Bart De Wever altijd wel eens heeft gespeeld. Nou Wouter, ik denk dat jij heel even uitgespeeld bent, want de verbinding werkt eventjes niet. Wacht heel eventjes, dan kijk ik heel even naar je collega Annelies. Kun jij maar hier duidelijkheid in geven? Dan proberen we de verbinding te herstellen met Wouter in de tussentijd. Ja, eigenlijk was dat nog voor deze verkiezingen al zo. Inderdaad, zoals je terecht zegt, er was een afspraak onder de andere partijen om niet samen te werken met het Vlaams Belang, het bekende cordon sanitair heet dat. En ook de N-VA die heeft de laatste weken in alle interviews heeft Bart De Wever gezegd nee, Caramanon, we gaan niet samenwerken met Vlaams Belang. Dus, maar goed, als zij de grootste zouden worden, dan zou dat wel moeilijker zijn om vol te houden natuurlijk. Maar eigenlijk hoopt de Vlaams Belang nu een zege binnen te halen en dan de streep door te zetten naar oktober. Want eigenlijk zijn dat echt spannende verkiezingen. Dan zijn het gemeenteraadsverkiezingen. En dan kan het Vlaams Belang in bepaalde gemeenten wel dat cordon sanitair proberen te doorbreken door daar wel de meerderheid van de stemmen te halen. Dus dat is waar de partij nu volop gaat inzetten, denk ik. Ja, precies. Ja, want Wouter, Annelies heeft dus even antwoord gegeven op de vraag die ik jou stelde, maar ik wil er nog eventjes met jou over doorpraten. Want de Nederlandse zusterpartij van Vlaams Belang, de PVV, die werd ook jarenlang uitgesloten in Nederland door andere partijen. Inmiddels weten we dat als het erop aankomt, liberale partijen als de VVD bereid zijn om naar radicaal rechts op te schuiven. Hoe ziet dat in België? Wel, Vlaams Belang heeft eigenlijk altijd de hand uitgestoken. En N-VA heeft ook nooit helemaal de deur dicht gedaan. Dus je kan dat niet uitsluiten. Alleen, er is natuurlijk ook gewoon de wiskunde in politiek. Mm-hmm. En vannacht, in de late uren, ik denk zo rond 3-4 uur vannacht, zat ik te tellen en zag je dat er 1 zetel veranderd is. Nee. En is er geen meerderheid meer tussen Vlaams Belang en N-VA, hebben ze net de helft van de zetels in het Vlaams parlement. Dus ja, een scenario waarbij je kan een regering vormen, is sowieso uitgesloten. En dat komt volgens mij Bart De Wever ontzettend goed uit. Want dan kan hij zeggen, ja, het gaat gewoon mathematisch niet. En je mag niet vergeten, Bart De Wever heeft ook natuurlijk federaal ambities, wilt eigenlijk premier van heel België worden. Als hij ook zomaar afwegen om met Vlaams Belang in zee te gaan, kan hij met geen enkele Franstalige partij dat gaan zaken doen. En ik denk dat hij in de eerste plaats nu daarop mikt om federaal voor heel België in regering te worden en premier te worden van heel het land. Ja, ja, wie had dat ooit gedacht, hè? Gered door wiskunde. 2 dagen geleden werd er nog voorspeld dat Vlaanderen rechtsaf zou slaan en Wallonië linksaf. Jullie hadden het er net ook al over. Maar nu winnen de liberalen en de christendemocraten in Wallonië, centrum rechts dus. Wat hebben we daar gemist, Wouter? Ja, ik moet zeggen, ik zat heel de avond op een Franstalige zender en daar was het eigenlijk ook wel echt sensationeel hoe een aardverschuiving zich heeft voorgedaan. De Wallonië is traditioneel echt een bolwerk van PS. Daar had je ook nog Ecolo, heb je nog communisten. Mm-hmm. En eigenlijk hebben die heel zware klappen gekregen, zowel de Groenen als socialisten gisteravond. Ja, ik denk dat er misschien toch ook een soort mentaliteit is van het is genoeg geweest, we willen verandering, ook aan de andere kant van de taalgrens. En dat maakt dat we misschien wel federaal een heel andere coalitie gaan krijgen die terug een ruk naar rechts gaat geven. Ja. Zonder extreemrechts dan, maar wel echt centrumrechts. Een heel ander beleid. Want vergeet niet, N-VA is Vlaams Nationaal. Maar dat is eigenlijk ook wel een... Ja, als je het op de schaal zou zetten bij jullie, is er rechtser dan de VVD eigenlijk. Hè? Dus historisch eigenlijk deze uitslag voor Wallonië. Hoe heeft de linkse partij PS in Wallonië gereageerd op hun flinke nederlaag? Ja, het is een beetje twijfelgeval of Paul Magnet, de grote leider van de PS, kan aanblijven. Er was vanmorgen nog een crisisberaad. Je voelt dat daar echt een enorme teleurstelling is, want die Paul Magnet die ging echt voor het premierschap. Die had het gevoel van ik ga deze keer de 16 veroveren, dat is het torentje bij ons. Mm. En dus een dreun gewoon. Dus ik weet niet hoe het gaat aflopen, maar je voelt dat er een nacht van de lange messen aankomt bij de Franstalige Socialisten. En dan is de vraag wie overleeft, hè. Kan die voorzitter blijven? Maar ook, ja, moet die partij niet in oppositie gaan en moeten ze niet zich gaan bezinnen in een heel andere setting als vandaag. Hè? Want vandaag was dat eigenlijk de leidende partij van de Belgische regering. Hè? Mm. Annelies, in België heb je ook nog het Brussel, hè, natuurlijk, en het Duitsstalige deel. Zie je daar dezelfde tendensen? Nou, het Duitsstalige deel is erg klein en daar is eigenlijk hetzelfde. Daar is eigenlijk meer een voortzetting van stappen geweest. En in Brussel was het inderdaad ook, is de uitslag ook heel verrassend geweest. Daar hebben de Groenen gewonnen en de Liberalen. En dat is toch ook wel ook tegen iedereen's verwachting in. In Nederland zagen we best een verschil tussen de uitslagen van de landelijke verkiezingen en de Europese verkiezingen. Hoe is dat in België, Annelies? In België is dat verschil minder groot. Daar hebben op Europees niveau ook de rechtse partijen gewonnen. Dus Vlaams Belang inderdaad weer in N-VA. Die hebben allebei 14 en 14,5% van de stemmen gewonnen. Dus die behouden hun 3 zetels. Maar wat je daar wel ziet is dat er ook 2 partijen op links hebben gewonnen. Dus het extreem linkse PvdA en de Sociaaldemocraten van Vooruit. Dus die uitslag is niet zo heel verschillend met de landelijke uitslag. En dat valt ook wel te verklaren, omdat, nou ja, zoals gezegd, de Belgen die moesten gisteren 3 keer stemmen. Regionaal, nationaal en voor de Europese verkiezingen. En daardoor is in de campagne zijn die Europese thema's eigenlijk best wel ondergesneeuwd. Mm. Het ging heel veel over de nationale thema's. En daardoor zijn mensen denk ik ook wel minder bezig geweest met waar moeten we nou echt voor kiezen in Brussel. En dat verklaart misschien wel voor een deel waarvoor veel mensen op dezelfde partij hebben gestemd. Zowel Europees als nationaal. Ja, en wat denk jij, Annelies, dat we in Nederland gaan merken van de verkiezingsuitslag in België? Het wordt nu een hele spannende regeringsvorming, ja. Natuurlijk. Ja, de sleutel is nu in handen van Bart De Wever. Die mag nu als eerste, die wordt formateur, zogezegd, voor de Vlaamse regering. Dus die mag als eerste iedereen opbellen. Het is natuurlijk wel... Kijk, N-VA is wel rechtser dan VVD, dat zegt Wouter terecht. Maar het is niet een heel andere partij natuurlijk. Dus ik denk... Is het vergelijkbaar met de PVV? Nee. PVV en Vlaams Belang, dat zijn 2 handen op 1 buik eigenlijk. Ja. En als die allebei de grootste waren, dan was het wel een heel andere realiteit. Maar nu moet Geert Wilders in gesprek gaan met Bart De Wever waarschijnlijk. Ja. Ja. Over formatie gesproken, Wouter. Nu zowel Wallonië als Vlaanderen dus naar rechts zijn opgeschoven, betekent dit ook een makkelijkere formatie? Is dat kabinet De Wever er snel, denk jij? Ik denk dat dat heel euforistisch redeneren is. Als je Belgische politiek een beetje kent, dan weet je dat er weinig hoop is voor optimisme. Of snelle formaties, dat is iets dat we eigenlijk niet kennen. Nee, is het antwoord. Ook al zijn ze misschien dan ideologisch of sociaal-economisch liever een beetje coherenter en zitten ze meer op rechts daar. Maar je hebt natuurlijk bij N-VA, laten we zeggen, het spook dat daar boven waart. En dat is het communautaire. Dat gaat altijd over staatshervorming. Dat gaat over meer autonomie voor Vlaanderen. De Wever zei gisteren in zijn overwinnings speech, die behoorlijk gematigd was voor zijn doen, zei hij wel van ja, we moeten het land uit het begrotingsmoeras trekken en het beste medicijn daarvoor is autonomie. Mm. Het beste medicijn is eigenlijk meer macht aan de deelstaten. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat Bart De Wever in een regering gaat en premier wordt, als die niet ook garanties heeft om nog eens opnieuw wat meer macht te gaan geven aan Vlaanderen en aan Wallonië. Dat is zijn groot programma. Maar dan bots je natuurlijk op de MR, die Franstalige winnaars, de Franstalige liberalen, die hun leider, Georges Lebouchet, heeft eigenlijk één groot programma over dat communautaire, dat is meer België. En telkens de tricolore vlag op zijn das gespeld bijvoorbeeld, is echt een hele felle Belgische statement. Ja. Ja, dus die twee gaan nu een deal moeten vinden om een regering te maken. Dus dat kan je dan wel doen over het sociaal-economische, maar dan ben je nog helemaal niet uit over hoe je het land moet gaan uittekenen. Dus ik voorzie dat toch wel een klein probleem nog voor we een regering hebben. Oké. De formatie zal dus nog wel even duren in België. Wellicht bellen we dan nog even een keer. Voor nu bedankt. Annelies Bontjes en Wouter Verschelde. Ja, meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. De boyband Big Time Rush begon ooit als verzonnen groep voor een tv-serie op Nickelodeon. Maar vanavond staan ze op de planken in de Ziggo Dome. Big Time Rush is niet de eerste groep die zijn bestaan te danken heeft aan een tv-serie of film. In de jaren 60 had je al The Archies, een fictieve rockband gekoppeld aan een tekenfilmserie met die naam, die ook in het echte leven plaatjes uitbracht, waaronder deze hit. Sugar. De Archies dus. Uit dezelfde tijd kwamen ook de Monkees. Hey, hey, we're the Monkees. And people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. Ja, en de Monkees hebben zelf uiteindelijk ook platen gemaakt. En niet onverdienstelijk. Ze hadden grote hits met onder andere I'm a Believer. Er zijn trouwens ook films waarin fictieve bands te zien zijn. Denk aan The Blues Brothers. De film die in zijn geheel een parodie is op een rockband is This is Spinal Tap. Ja, nou hoor ik je denken. Leuk die buitenlandse voorbeelden allemaal, maar hebben we in Nederland dan helemaal geen succesvolle verzonnen artiesten? Jazeker wel. Een mooi voorbeeld is Anthony Kamerling, die in de film All Stars als zijn alter ego Hero een liedje zong wat prompt een echte nummer 1 hit werd. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. En eerder al, eind jaren 80, was daar de serie Spijkerhoek. Dat draaide om Patty, gespeeld door Mary Lou van Stenus. Zij zong in die serie in de band Patty and Shift. En die hadden veel succes met dit gezellige liedje, Wonderful. Bye. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. En niet alleen sporters moeten onder enorme druk presteren. Er zijn genoeg beroepen waarbij de druk ook enorm kan zijn. Ik praat straks met een luchtverkeersleider die dagelijks duizenden mensen veilig op de grond moet zien te krijgen. In Clickbait lieten BN'ers al eens zien dat niet iedereen geschikt is voor die baan. Dit is het programma waarin bekende Nederlanders vliegtuigen moeten laten landen. Dit is Luchtverkeersleider 2018. Vorige week had Peter Heerschop het lastig. Een karretje op de landingsbaan. Mayday, mayday, mayday. Maar waar gaat het nou net mis? Ja, volgens mij liet ik twee vliegtuigen tegen elkaar aan vliegen. En waarom? Nou ja, omdat ik lag in foetushouding op de grond te huilen. Ja, dat is dan toch weer die spanning die het overneemt, Peter. Ja. En kijk, je redt het tot nu toe echt op je likability. Maar ja, het zijn wel elke week heel veel doden. NPO Radio 1. Nou, je hoopt nu niet dat er een vliegtuig is en is gestort. Het NOS-nieuws met Jeroen Tjepkema. Dat niet, maar wel iets anders, maar dat komt zo. De koersen op de beurs in Parijs zijn vanochtend met ruim 2% gedaald. Gisteren kondigde de Franse president Macron vervroegde parlementsverkiezingen aan vanwege zijn slechte resultaten bij de Europese verkiezingen. De Russische president Poetin gaat op bezoek bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat zou de komende weken moeten gebeuren. Na de inval in Oekraïne hebben Rusland en Noord-Korea steeds nauwere contacten. In de Australische stad Sydney is het Amerikaanse consulaat beschadigd. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand 's nachts ruiten inslaat. En ook zijn er enkele omgekeerde rode driehoeken geklad. Een Palestijns symbool. Een vliegtuig van Austrian Airlines is in een hagelbui zwaar beschadigd geraakt. De Airbus A320 was onderweg van Palma de Mallorca naar Wenen toen hij boven Oostenrijk in noodweer terechtkwam. Het toestel kon veilig landen in Wenen en niemand raakte gewond. Gelukkig. Team Schaap, ANWB Verkeersinformatie. Wat heb je allemaal voor ons? Helaas meerdere files. Allereerst A12 Den Haag richting Utrecht. Wederom file vanwege de werkzaamheden tussen Bodegraven en De Meern. 7 kilometer en een kwartier extra. Door de werkzaamheden zijn er maar 2 van de 4 rijstroken beschikbaar. Dan wordt er ook aan de weg gewerkt op de N9 Den Helder-Alkmaar in beide richtingen bij Schoolrol. Momenteel alleen file richting Alkmaar, ongeveer 25 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Het is maandag, dus massiedag. We moeten het hebben over Gerard Carmichael. De briljante jonge Afro-Amerikaanse comedian die een paar jaar geleden zijn publiek verraste met zijn derde stand-up show Rotaniel, waarin hij met de titel zijn echte naam onthulde en dat hij op mannen valt. De show kreeg overal lovende recensies, bereikte een 100% score op Rotten Tomatoes en leverde Gerard Carmichael zelfs een Emmy op. Mensen prezen hem vooral om zijn openheid en hoe hij op het podium eigenlijk hardop nadacht en in interactie met het publiek verder probeerde te komen. Naast de kwetsbaarheid en het zoeken scheen vooral de toewijding door in zijn blik en in zijn stem om vanaf nu zonder schaamte en schuld door het leven te gaan. En om daarmee, hopelijk, weer een weg terug te bouwen richting zijn familie. Over de periode na deze veelgeprezen show en de daaropvolgende zoektocht naar vrede met zichzelf, zijn vrienden, zijn ouders, zijn verleden en heden is er nu op HBO de Gerard Carmichael Reality Show. Die begint meteen met dat hij aan zijn beste vriend en rapper Tyler, the Creator, opbiecht dat hij gevoelens voor hem heeft. Tyler's laconieke en grappig bedoelde afwijzing katapulteert Gerard in een crisis waar wij hem aantreffen. Een jongeman die professioneel op het hoogtepunt van zijn carrière staat, met avond na avond uitverkochte shows, maar die zich privé in een dieptepunt bevindt. En van eenzaamheid zichzelf op de bank in zijn gigantische New York appartement in de foetushouding in slaap scrolt. Er volgen sequenties van mannen die hij op het internet ontmoet en met wie hij het bed deelt. Even hilarische als hartverscheurende scènes waarin hij met zijn ouders in het reinen probeert te komen. En waarin zijn toewijding om zonder schaamte en schuld door het leven te gaan zich uit in harde confrontaties met zijn geliefde. En dat allemaal tijdens komische roadtrips, kerkbezoeken, wandelingen, etentjes en therapiesessies. Tot hij de eloquente en vriendelijke Mike ontmoet met wie hij een relatie aangaat, maar die hij ook meermaals bedriegt. Toen ik aan de serie begon, dacht ik in de harde manier waarop Gerard zijn ouders confronteert, in de manier waarop hij Mike bedriegt en de manier waarop hij de camera verheerlijkt en via dat medium zijn waarheid als de waarheid verkondigt, enkel kwaad te zien. Gaandeweg de serie werd ik geconfronteerd met mijn zelfingenomenheid. Ik zal er niet te veel over verklappen, want iedereen moet deze show zelf zien. Maar als je nu luistert en de morele verhevenheid die ik ook had herkend, of als je net als ik geconditioneerd bent in enkel denken in goede mensen en slechte mensen, in het feit dat jij vanaf de zijlijn de levens van anderen mag veroordelen en daar zelfs pervers plezier uit haalt, dan is deze show een goede hersteloefening voor je. De Gerard Carmichael Show is namelijk een van de beste moderne portretten van een mens. Geen goed mens of slecht mens, maar gewoon mens in zijn totaliteit. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Omkleden voor je werk, de computer van je callcenter job opstarten of de overdracht van de nachtploeg doornemen. Allemaal zaken die je gedaan moet hebben voordat je werk start. Maar daar krijg je dus niet altijd voor betaald. Een callcenter-medewerker moest 10 minuten voor zijn dienst beginnen en dus die computers allemaal opstarten en kreeg daar niet voor betaald. Hij is een rechtszaak begonnen en die ligt nu bij de hoogste rechter van Nederland, de Hoge Raad. Wat hier allemaal aan de hand is, dat ga ik vragen aan Pascal Besselink, arbeidsrechtenadvocaat bij DAS. Pascal Besselink, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, Pascal, dit gaat dus allemaal over, zoals ze dat noemen, opstarttijd. Hè? Wat is de definitie van opstarttijd? Wat betekent dat nou precies? Een wettelijke definitie is er niet, maar als ik het kort samenvat, gaat het eigenlijk om tijd die een werknemer eerder aanwezig moet zijn. Bijvoorbeeld om in te loggen in systemen of zich om te kleden of zich in bepaalde systemen aan te melden. Maar het kan ook als iemand langer bijvoorbeeld moet blijven om de boel af te sluiten. Dus zeg maar, het is tijd net voorafgaande en net na je feitelijke werktijd. Zo kun je het eigenlijk kort samenvatten. En je zegt na je feitelijke werktijd, maar je bent wel werk aan het verrichten. Dan zou je toch zeggen dat dat gewoon werktijd is, of niet? Ja, en daar gaat exact deze zaak over. Het gaat om de vraag van ja, of die tijd die de werknemer dus extra aanwezig moet zijn, eerder aanwezig moet zijn, hoe kort ook, ja, of die uiteindelijk moet worden aangemerkt als arbeidstijd. En als het arbeidstijd is, ja, dan is de vervolgvraag, moet die dan worden betaald? En ja, als daar geen andere afspraken over zijn gemaakt, is het antwoord daarop ja. En daar ging onder andere deze grote zaak over. Ja. Nou, zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar het is ook netjes, hè, om eventjes ruim van tevoren om aanwezig te zijn, om je even goed voor te bereiden, even een kop koffie te halen en de computer inderdaad op te starten. Is dit iets wat er langzaam in is geslopen? Hoe werkt dat? Ja, het zit hem denk ik in de vrijwilligheid. Dat is zeker waar. Ik bedoel, er zijn werknemers genoeg die wat eerder dan, zeg maar, je moet om 8:30 beginnen en om 9:50 al binnenkomen, een kop koffie pakken, even met collega's kletsen. Mm-hmm. Ja, goed, dan doe je dat op basis van vrijwilligheid. Maar het bijzondere aan deze zaak is dat, ja, het ging om een callcenter, die had in de planningsregels, dus echt onder de medewerkers verdeelde regels staan, dat een medewerker die om 9:00 moest starten, ja, om 9:10 al moest inloggen in verschillende systemen. Dat waren er wel 10, dus er was echt wel even tijd mee gemoeid. En dat was ook tijd die die werknemer, ja, niet privé kon besteden. En ja, dan is het echt op basis, zoals dat dan mooi heet, ja, de instructie van de werkgever. Mm. En dan moet dat betaald worden. Dus dat is wel echt iets anders dan, ja, vrijwillig wat eerder komen om even, ja, te socializen, om maar zo te zeggen. Ja, ja. En als dat dan zo'n instructie is, waarom wordt dan niet daar gewoon voor betaald? Welke reden geven werkgevers op om daar dan niet voor te betalen? Ja, verschillende. En onder andere ook bijvoorbeeld de stelling van, ja, je mag die tijd wel vrij besteden. Nou ja, dat moet, als daar dan discussie over bestaat, uiteindelijk de rechter bepalen. En ja, goed, als je, want je zou denken, ja, het is maar 10 minuutjes. Maar als je al die 10 minuutjes voor al die diensten bij elkaar optelt. Mm-hmm. En ja, dat is wat hier gebeurt. En die werknemer vordert hier over 5 jaar lang achterstallig loon. Dus over al die diensten, werknemer heeft gewerkt, die 10 minuten. Ja, dan kan dat aardig in de papieren lopen. Dus ja, werkgevers die hiermee worden geconfronteerd, hebben er natuurlijk ook wel belang bij om, ja, het standpunt in te nemen dat het geen arbeidstijd is. Maar in dit geval, ja, is eigenlijk zo duidelijk gemaakt dat dat wel arbeidstijd is en dat die dus betaald moet worden. Nou hebben we het op dit moment, Pascal, over die callcenterbranche, waar die zaak ook over gaat. Maar waar gebeurt dit nog meer? In wat voor branches gebeurt dit nog meer? Ja, het is veel breder. Je ziet het bijvoorbeeld ook heel veel in de retail, bij supermarkten, hè, waar min of meer een soort van verplichting bestaat om, als de winkel 's avonds gesloten wordt, ook in het kader van veiligheid, om die afsluiting, om dat gezamenlijk te doen. Ook al eindigt je dienst dan wat eerder, dat je dan toch eigenlijk verplicht bent om te wachten tot die laatste collega die tot sluit dienst heeft, ja, om daarbij aanwezig te zijn. Dus dan ben je in feite ook verplicht aanwezig, zonder dat daarvoor betaald wordt. Nou, je ziet het, er is een zaak voorbijgekomen die bijvoorbeeld speelde bij de bagageafhandeling op Schiphol. En zo zijn er meer branches. Dus het speelt veel breder dan alleen in die callcenter branche. Nou ja, en die callcenter medewerker die dus nu die zaak heeft aangespannen, ik neem aan dat die zijn geld wil. Of wat wil die eigenlijk precies? Ja, die heeft over 5 jaar achterstallig loon gevorderd. Dus ja, dat is natuurlijk aardig wat. En die heeft van zowel de kantonrechten als het Hof in Den Haag gelijk gekregen. Nou ja, Teleperformance is het daar niet mee eens. Het gaat natuurlijk om best wel grote belangen. Want ja, verliest Teleperformance, en dat doet ze tot nu toe, en de Hoge Raad geeft die werknemer gelijk, dan betekent dat niet alleen dat die werknemer, waar het om gaat, definitief de loonvordering toegewezen heeft gekregen, maar dan is de kans ook groot, ja, dat collega's gaan komen. En verder dan dat, er zouden ook werknemers werknemers die in andere bedrijven werken, die ook op deze manier werken, die zouden nu ook kunnen gaan bedenken van ik ga ook die uren vorderen. Dus in die zin heeft de uitkomst van deze zaak heeft nog wel bredere gevolgen dan alleen voor deze individuele kwestie tussen die werknemer en teleperformance. Ja, dit kan dus echt wel wat teweeg brengen op onze arbeidsmarkt, als ik jou goed begrijp, Pascal. Ja, zeker. En het speelt best veel. En je kunt dit regelen als werkgever, maar heel veel werkgevers doen dat niet. En regel je het niet en die tijd wordt aangemerkt als arbeidstijd, dan moet je dus ook gewoon het volle loon over die minuten die uiteindelijk uren worden en uiteindelijk vele uren kunnen worden, die moet je dus betalen. Goed. Helder. Pascal Besselink, arbeidsrechtadvocaat bij DAS. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Zie je hoor je met The Worker. De Nieuwsbv. Je hoofd erbij houden, niet verzwakken en geen steken laten vallen. Topsport is hard werken, zowel fysiek als mentaal. Erik Dijkstra die duikt voor zijn podcast Druk in het hoofd van topsporters. Hoe gaan zij om met mentale druk? Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik Erik Dijkstra in op de druk van het team. Ja, maar weet je, ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, waar hebben we het over? Nou, wij bij de Nieuwsbv gaan op zoek naar hoge pieken en diepe dalen in hele andere beroepen. Vandaag stijgen we op met luchtverkeersleider Martijn Duikers. Goedemiddag, Martijn. Goedemiddag, dank Martijn, wil je altijd al luchtverkeersleider worden? Ik heb altijd wel een fascinatie gehad voor luchtvaart. Mm. En een beetje onbekend maakt onbemind. Ik wist niet heel goed toen ik 15, 16, 17 was wat luchtverkeersleider nou precies inhield. Maar via een opleiding bij Defensie ben ik uiteindelijk bij Luchtverkeersleider in Nederland terechtgekomen. Oké, en wat trok jou dan zo aan in dit beroep? Nou ja, het vliegen heeft altijd wel iets magisch gehad voor mij. Hè. Het vertrekken vanaf Schiphol. Ja, avonturen. Nieuwe avonturen, inderdaad. En het is een tak van een branche die mij altijd heel erg heeft aangespreken. Ja, waarom hou je van iets? Ja, ja. Het spreekt je aan of niet? Ja. En, ja. Er is wel een verschil tussen het vertrekken als je in een vliegtuig zit en achter die knuppel zit. Als je vanuit een toren dat allemaal moet aansturen, toch? Ja, absoluut. Ja, ik heb het gelukkig van twee kanten meegemaakt. Dus eerst bij Defensie een x-aantal jaar gevlogen. Ja. En toen op een gegeven moment overstap genaakt naar de toren. En dat vind ik ontzettend leuk. Wat is leuker? Heel erg lastig te zeggen. Ik denk dat ik het werk op de toren toch wel echt leuker vind. Oh ja? Wat maakt het leuker? Ja, het is iedere dag is het weer opnieuw een mooi puzzel die je moet oplossen. En het gaat eigenlijk de hele tijd door. Je bent iedere keer bezig met iets nieuws. Mm. Het spelveld is hetzelfde. Hè? Dus de regels en het stukje luchtruim, dat is hetzelfde. Maar het spel eigenlijk wordt iedere dag opnieuw gespeeld. Je kunt het vergelijken met een voetbalwedstrijd. De regels, de voetbalregels, die zijn hetzelfde. En toch iedere keer bij een nieuwe wedstrijd gaan er weer miljoenen mensen naar een voetbalwedstrijd kijken. Ja, maar hier hangen ook nog is levens ervan af. Als je je werk niet goed doet, als je een doelpunt mist, ja, dan is het, zijn je supporters boos in je clubpie. Maar ja, hier hangen ook levens van af. Voel je die druk ook elke dag? Nou, die druk die realiseer je natuurlijk niet iedere dag. Want dan ga je jezelf gek zitten maken. En het is zo ingericht dat je iedere dag veilig en efficiënt het verkeer gaat afhandelen. Ja. En niet dat je iedere dag gaat afvragen van in dit toestel zitten 250 man en daar zitten er 300 in. Het overkomt je niet. Nee. Nou, laten we dan eens een doorsnee dag van jou als luchtverkeersleider doornemen. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, om te beginnen is mijn functie op twee werkposities. Dus ik werk of op Schiphol Radar, dat is Schiphol Oost, in een kantoorgebouw achter een radarscherm. En als ik daar aan het werk ben, dan zit ik achter een heel groot radarscherm, zoals je wel een klein beetje kunt voorstellen. En doe ik aan de hand van radiotelefonie koers, hoogte en snelheidsinstructies geven aan de piloten. Zodat ik ze, als ze gestart zijn, veilig naar een bepaalde kruishoogte breng. En als ze binnenkomen, dan zet ik ze in een bepaald rijtje klaar voor het landen op de baan. Nou, en als ik op de toren aan het werk ben, de welbekende toren van Schiphol, dan regel je de zaken meer op zicht. Hè. Er zitten heel veel ramen in zo'n toren. Het is belangrijk dat ik de toestellen zie op de grond. En dan het eerste stukje van het vliegen begeleid ik visueel. Dus dan zorg ik ook voor een veilige en efficiënte stroom van het vliegverkeer. Oh, maar je kijkt dus echt uit het raam en je ziet wat daar op zo'n landingsbaan of hoe zeg je dat, zo'n baan gebeurt. En op basis daarvan begeleid je? Dat lijkt me best moeilijk. Inderdaad, daar zijn die ramen voor. Anders hadden we wel in de bunker kunnen gaan zitten. Maar het is inderdaad, het zorgt ervoor, je moet het eigenlijk zo zien. Op de grond en bij de start en de landing vliegt een vliegtuig langzaam. Ja. Dus dan heb je als het ware om een vliegtuig een klein bolletje met lucht waarin het vliegtuig zit in het midden. En dat bolletje dat vertegenwoordigt een stukje veiligheid. Hoe harder je gaat vliegen, hoe groter dat bolletje wordt. Aha. Dus hetzelfde als in een woonwijk, hè, dan rij je 30 en op de snelweg rij je 120. Dus heb je meer ruimte nodig. Ja, en dan op een gegeven moment is die ruimte die is zo groot, dat kun je niet meer visueel waarnemen. En op de toren kun je dat wel. Dus kun je snel achter elkaar starten. Hè. Dus de eerste start doe je links, dan rechtdoor en dan weer naar rechts. En zo krijg je dat luchtruim goed efficiënt gevuld. En wanneer wordt het nou het spannendst? Wanneer wordt het spannendst? Nou ja, dus sowieso wanneer er een toestel een technisch probleem heeft. Dat is voor de vlieger natuurlijk een procedure die ze vaak trainen. Een vogelaanvaring of een storing in een motor. Maar voor ons vraagt het dan altijd wel wat extra inzet. En wat anders wat ook heel erg in Nederland vaak aan de hand is, is slecht weer. Oh ja, natuurlijk, zoals vandaag. Ja. Nou, dat is grappig dat je het zegt. Dit valt wel mee. Oh. Want dit is miezer en hier wil een piloot wilde nog wel doorheen. Ja. Dit heeft niet zoveel effect. Maar waar moet je aan denken aan harde wind, aan onweersbuien. Want bij onweer heb je niet alleen dat de regen vaak heel hard is en heel veel neergaat, maar ook inderdaad bliksem. Ja. Als die in een toestel inslaat, dan kan dat effect hebben voor de elektronica aan boord. Ja, en wanneer krijg jij, gaat jouw hart dan sneller kloppen? En dan heb ik het niet over, dit vind ik geweldig, maar dat je denkt, nu moet ik echt even helemaal scherp zijn. Is dat op al die momenten die je net beschrijft? Ja, dat zijn wel momenten waarop je extra aangaat. Ja. Als het een standaard dag is, dan heb je ruimte om even met je collega nog een praatje te maken over zijn hobby's en over hoe het weer is. Op het moment dat er zoveel buien in je gebied zijn waar je aan het sturen bent, ja, dan ben je gewoon vol aan. Dan ben je 2 uur lang ben je alleen maar bezig met het verkeer achter elkaar. Merk ik dat ook aan jou? Ben je dan anders? Ik hoop niet dat je dat merkt. Weet ik niet. Want dat is ook voor misschien moet je collega's bellen. Ja, maar dat is ook niet de bedoeling dus? Dat is in principe niet de bedoeling. Nee, we zijn natuurlijk dienstverlenend. En wij moeten zorgen dat de piloot zijn meldingen bij ons kwijt kan. Als hij om buien heen wil of als hij een technisch probleem heeft. En dan is mijn spanningsboog of mijn hartslag is niet van toepassing. Nee, dus je moet wel over wat vaardigheden. Nou, dat lijkt me logisch, evident dat je over vaardigheden moet beschikken om dit beroep uit te kunnen oefenen. Maar je moet ook een soort van coole kikker kunnen zijn. Of wat is dat dan? Nou, precies? Kijk, dat leer je natuurlijk in de opleiding. Hè? Het is niet dat we iemand vanaf de middelbare school trekken en achter een radarscherm zetten. Ik mag hopen van niet. Nee, dus daar krijg je absoluut in je opleiding. Ja. Word je daar op getraind. Mentaal ook? Mentaal? Ja, hoe absoluut. Dan? Hoe worden jullie mentaal voorbereid? We hebben ook daar coaching. Echt een mentale coach voor. Die begeleidt de trainees in het initiële training en ook in onze advanced training voor de radar en voor de toren. En dan op een gegeven moment, doordat je dat herhaalt, raak je daarmee bekend. En in de praktijk, als je dan een incident of een moment hebt meegemaakt, hebben we ook nog onze collegiale ondersteuners die je begeleiden. En waar je nog even mee kan napraten. Ja, als jij het zo uitlegt, dan denk ik, heel logisch. Maar niet iedereen beschikt over talent om ook deze vaardigheden onder de knie te krijgen. Om luchtverkeersleider te worden, moet je een strenge studie doorlopen. Jaarlijks melden zich 2000 mensen aan. Maximaal 45 worden er toegelaten. En zelfs dan vallen er nog mensen af. Wat maakt het dat zoveel mensen afvallen? Dat is heel lastig om de X-factor te bepalen die iemand heeft. Hè. Mm-hmm. We zoeken eigenlijk iemand met een X-aantal capaciteiten die net boven gemiddeld zijn. Hè, dus besluitvaardigheid, ruimtelijk inzicht en dat soort zaken. En wat je vaak ziet is dat een trainee ruimtelijk inzicht heel hoog heeft. En dan net met de besluitvaardigheid wat aan de lage kant zit. Dus zijn keuzes wel vaak wil heroverwegen. Ja, en dat is dan uiteindelijk waar je tegenaan loopt in een praktijktraining. Dus het is moeilijk om te zeggen aan het begin dat een kandidaat 100% succesvol zal zijn. Maar je moet wel op al die gebieden goed scoren om je werk dus goed te kunnen doen. Ja. Absoluut niet moeten twijfelen als je een beslissing moet nemen, inderdaad. Nee, je mag wel twijfelen en je mag je beslissing wel heroverwegen. Ja. Alleen dan moeten vervolgstappen dus ook wel doeltreffend en efficiënt zijn. Ja. Je mag, zoals ze zeggen, adapt, improvise en overcome. Mm-hmm. Je mag absoluut een verkeerde keuze maken, want dat hoort erbij, zeker in de opleiding. Okay. Dan moet je juist die verkeerde keuze maken in een simulator. Om ervan te leren. Om ervan te leren, inderdaad. Aha, ja. En daar hebben we dus die simulator voor. Ja. En bijvoorbeeld de radar simulator, die is 22 weken. Dat is een hele intensieve cursus. En daar wordt echt ook op getraind dat je in een soort overflow zit, dat je het niet meer aan kan. Ja. Want hoe ga je dan reageren? Exact. Ja, en hoe ga je ermee om? En hoe zit dat? Want je zegt net, tijdens de opleiding mag je fouten maken, graag zelfs, want daar kun je van leren. Wel in de simulator graag. In de simulator, inderdaad. Maar eenmaal in die verkeerstoren, daar mag je absoluut geen fout maken, toch? Of wel? Nee, er is natuurlijk altijd zo dat er veiligheidsnetten zijn. Hè? Wat ik net vertelde over dat bolletje lucht, als het ware, om een toestel heen. Dat is essentieel en daar hebben we meerdere vangnetten voor. Mm. Dus als je één fout maakt, to err is human, dan is er nog steeds niks aan de hand. Okay. Ook in de cockpit zijn ook nog allerlei vangnetten aanwezig om... Gelukkig, want aan het einde van de dag ben je ook gewoon een mens, toch? Tuurlijk. Ja. Ik controleer het even. Nee, zeker weten. Als je eenmaal bent toegelaten, je hebt je studie afgerond, dan ga je als het goed is dus aan de slag. Hè? Dan kom je in een team terecht. In de podcast Druk horen we ook hoe het is om als topsporter nieuw te zijn in een team dat ook onder druk moet presteren. Maar voor de rest moest je gewoon je werk doen. En moest je gewoon je plaats veroveren op de apenrots. In de bus, letterlijk. Als jij een eigen stoel wil hebben, ja, dan zul je toch eerst moeten presteren. En ik vond dat niet eens onprettig. Ik vond dat wel oké. Het was niet echt vijandelijk. Het was meer gewoon... Ik kwam uit een situatie waar we met jongens onder elkaar waren. Rabobank was echt een ploeg van jongens. En dit was een ploeg van mannen. Ja, Martijn, wielrenner Stef Clement, die we dus hier horen, die vertelt dus dat hij zijn plekje in de bus moest verdienen. Het zijn natuurlijk twee totaal andere werelden, wielrennen en luchtverkeersleiding. Maar is de luchtverkeersleiding, is dat ook een apenrots? Als je daar eenmaal binnenkomt in dat team, moet je je plekje daar ook verdienen? Of werkt dat niet zo? Nou, dat werkt toch wel anders. Kijk, op het moment dat jij je basistraining hebt gedaan, tegenwoordig doen we dat in Kopenhagen, ga je een jaar naar Kopenhagen, dan leer je de basis skills van luchtverkeersleider. Vervolgens ga je naar de transitietraining, dus naar de unit waar je uiteindelijk gaat werken, of dat area of de toren is, en daar ga je een simulator in. En die hele simulatorperiode bereid je voor op de on-the-job training. Op het moment dat je daar komt, ben je dus al wel een hele poos binnen het bedrijf. Mm. Ik wil niet zeggen dat je dan door de wol geverfd bent, maar dan heb je wel al een bepaalde mate ervaring opgebouwd. Precies. En ja. wij willen je graag als collega erbij hebben. Laten we dat vooropstellen. Ja, het lijkt me dat ook zo raar dat je anders met elkaar gaat concurreren of ja, zo. Dat toch? Is natuurlijk anders in een wielerploeg, want daar heb je als individueel mens een contract en hier word je meteen onderdeel van het team. En als je eenmaal luchtverkeersleider bent, dan blijf je dat ook vaak tot aan je pensioen. Dus het zijn ook niet zomaar collega's die misschien volgend jaar weer weg zijn. Maar het zijn collega's waar je rest van je leven mee gaat werken. Mm. Dus ja, die wil je ook een warm welkom heten. Dat betekent dat je je collega's ook hard nodig hebt natuurlijk. Absoluut. Onder welke laatste, wat is je laatste omstandigheid geweest dat je dacht van ik heb mijn collega's nu het hardst nodig? De laatste omstandigheid, dat is lastig te zeggen. Maar ik denk dat het in een van de voorjaarsstormen was begin dit jaar. Dat is toch spannend. En dan is het toch heel erg fijn dat je dat niet alleen hoeft te doen. Ja, dat je op elkaar terug kan vallen. Ja. Heel kort, wat maakt het dat jij dit elke dag wil doen, Martijn? Ja, het is ontzettend leuk. Het is het leukste werk wat je maar kan hebben. Je begint ook echt te stralen. Ja. Dat is mooi. Heel goed. Luchtverkeersleider Martijn Duikers, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals actrice Marion Brandsma. Ik vond het een griezel, ik vond het een arrogante vrouw. Theoloog Fred van Iersel. Ja, we hebben op een gegeven moment keihard uitonderhandeld dat hij niet over filosofie, theologie of politiek mocht beginnen voordat hij klaar was met ontbijten. En stadshistoricus van Groningen, Benno Hofman. Een stadshistoricus die zijn liefde voor de geschiedenis en voor de stad uitdraagt in boeken, in radio, in televisie en in theaterproducties. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan. Kijk op jonglaan.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Zo jammer dat het afgelopen is. Wat een voorstelling. Dat we dit samen hebben gezien. Echt onvergetelijk. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maagleven Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. Beleef tijdens het Holland Festival de magie van Braziliaanse muziek met de legendarische Arthur Verocai en het Metropoolorkest. Op 25 juni brengen zij eenmalig een unieke mix van bossa nova, samba, jazz en funk naar het Concertgebouw in Amsterdam. Mis het niet. Tickets via hollandfestival.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. In al het sportgeweld dat op ons afkomt zou je het haast vergeten, maar op 1 juli vieren we Kitty Kotti, de afschaffing van de slavernijverleden. Maar is daarmee alle slavernij wel echt afgeschaft? Daarover praat ik straks verder in de nieuwsbv. Maar nu eerst, de Duitse rechtse radicale partij AfD zet zijn lijsttrekker uit de fractie. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, Maximiliaan Kra, de AfD-lijsttrekker, is vanochtend uit de Europese partijfractie gezet. De omstreden Duitse politicus is door de toekomstige Europarlementariërs van zijn partij weggestemd. We gaan naar correspondent Giem Balduk. Ja, Giem, gisteravond nog feest en nu komt Kra dus met dit nieuws. Ja, gisteravond inderdaad groot feest om de 15 zetels die de AfD had behaald. Kra was niet aanwezig op die campagneavond ook. En ook de partijtop wilde niets kwijt over hoe het verder met hem moest. Daar hebben we herhaaldelijk naar gevraagd. Maar ze zeiden, dat wordt vandaag besloten. Vandaag was er dus een stemming door de nieuw gekozen Europarlementariërs. Collega Charlotte Waaiers kwam Kra vanochtend ook tegen op een stepje onderweg naar die stemming. En toen was hij nog optimistisch en strijdbaar, zoals hij zei. Ja, en waarom hebben ze hem weggestemd? Nou, volgens Kra komt het omdat de AfD graag het plekje binnen de radicaalrechtse familie ID wil behouden. Daar zijn ze uitgezet vanwege Kra ook. Kra is een omstreden figuur. Hij wordt onderzocht vanwege mogelijke connecties met spionnen voor China. En het belangrijkste zijn omstreden uitspraken van enkele weken geleden, waarin hij relativerend sprak over de SS. Hij zei bijvoorbeeld dat niet iedere SS'er automatisch een crimineel is. Toen wilde die ID-fractie onder leiding eigenlijk van de Franse partij van Marine Le Pen van de AfD af. De AfD probeerde dat nog te redden door Kra buiten te zetten, maar dat was te laat en vervolgens werd de hele AfD uit die partij gezet. Vervolgens bleef Kra wel op de lijst, want het was te laat om hem van de lijst te halen, waardoor hij dus nu toch weer verkozen werd. Tot nu dus, de partij wilde weer van hem af. Volgens Kra zelf stemden 8 van de 15 leden voor zijn uitzetting en 4 tegen en 3 zouden zich onthouden hebben. Ja, en nu mag de AfD dan nu weer terug in die ID-familie? En dat zal de komende weken moeten blijken of de ID dan vast blijft houden bij hun eerdere standpunt. Ook de AfD heeft niet per se heel veel afstand genomen van de uitspraken van Kra. Alleen van zijn persoon dus. En ook een ander omstreden figuur van die nieuwe AfD-fractie in het Europees Parlement, de nummer 2, Peter Bistrom. Hij wordt onderzocht vanwege mogelijke omkoping door Rusland. Die mag wel aanblijven volgens Duitse media. Dus het is de vraag of ID daar dan wel mee akkoord gaat. En Kra zelf die wil zijn zetel behouden. Die zou zich dus afsplitsen ook van de partij. Hij zegt dat hij de kiezers graag wil blijven vermaken en controversieel zal willen blijven. Dat zou dus betekenen dat de AfD in plaats van 15 maar 14 zetels inneemt. En dat zou dus betekenen dat ze nu al even groot zullen worden als de derde partij, de SPD. Kra zelf zegt ook dat hij graag voor de partij actief wil blijven. In welke vorm, dat is niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Maar het lijkt dus niet dat hij nu heel erg zal gaan rebelleren tegen de AfD. En dus eigenlijk mogelijk ook nog wel hoopt op een terugkeer. Goed, dankjewel. Consulent Giem Balduk. En nu de voorlopige uitslag binnen is, is duidelijk dat de uiterst eurokritische fracties in het Europees Parlement groeien. De winst komt voor een groot deel uit Frankrijk, waar Marine Le Pen een enorme verkiezingsoverwinning behaalde. En ook in Duitsland dus, Italië en Nederland boekten de radicaal-rechtse partijen winst. De Christendemocraten blijven de grootste in Europa, gevolgd door de Sociaaldemocraten. Het verlies bij de pro-Europese partijen zit bij de Liberalen en de Groenen. De komende weken moeten alle nationale partijen opnieuw kiezen bij welke Europese fractie ze willen horen. De Russische president Poetin brengt binnenkort een bezoek aan Noord-Korea. Dat heeft de Russische ambassadeur in Pyongyang gezegd tegen een Russische krant. Rusland is een bondgenoot van Noord-Korea, maar het is uitzonderlijk dat Poetin daarheen gaat. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Rusland. Geert, waarom gaat hij nu? Het is zijn tweede bezoek in feite. Het eerste bezoek was in 2000, toen hij nog maar net president was. We weten nog niet precies wat er op de agenda staat nu, want het bezoek is door het Kremlin zelf nog niet bevestigd. Maar het ligt voor de hand dat Poetin gaat kijken naar steun van Noord-Korea voor Rusland in deze tijd van de oorlog. Het is bekend dat Noord-Korea onder meer wapens heeft geleverd, munitie in ieder geval aan Rusland. Dat is niet officieel gezegd door Rusland, maar er zijn allerlei aanwijzingen voor. En Rusland zit ook verlegen om arbeidskracht, omdat veel mensen in Rusland zijn ingezet aan het front. En men dus handen tekort komt. En dat is waarschijnlijk ook een van de onderwerpen die op de agenda staat. De mogelijke komst van Noord-Koreaanse arbeiders, mensen naar Rusland. Ja, denk je dat de spanning tussen Noord- en Zuid-Korea ook op de agenda staat? Ongetwijfeld. Het is een zeldzaam bezoek, wat ik zei. Vorig jaar september heeft Poetin Kim ontmoet in het Russische Verre Oosten. Hij is toen daar met de trein gekomen. En daar hebben ze ook meer van dat soort dingen besproken. Dus de spanningen natuurlijk, maar ook de technologische samenwerking. Noord-Korea heeft heel veel interesse in Russische technologie. En dat zal ook zeker ter sprake gaan komen. Ja, is al bekend wanneer Poetin erheen gaat? Nee, we weten alleen althans op basis van die bron van die Russische krant Ведомости, dat het waarschijnlijk op korte termijn zal gebeuren. Het zou misschien zelfs al in juni kunnen zijn. Poetin gaat naar verluid ook naar Vietnam. Maar eerst zou hij dus naar Noord-Korea gaan, dan naar Vietnam en daarna naar Kazachstan. Dat ligt een beetje in de lijn van zijn bezoeken, de eerste buitenlandse bezoeken die hij heeft afgelegd na zijn inauguratie als president. Hij is zoals bekend in China geweest, in Oezbekistan, Belarus en nu dus ook naar Noord-Korea. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. En de zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un dreigt met vergeldingsacties voor Zuid-Koreaanse propaganda aan de grens. Dat land heeft grote luidsprekers aangezet waaruit kilometers ver nieuws en popmuziek te horen is. En Noord-Korea heeft ook weer ballonnen met afval naar het zuiden gestuurd. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB praten vandaag verder over de invulling van het kabinet. De vier partijen praten al bijna 2 weken met de formateur en beoogd premier Schoof over de verdeling van de ministersposten en staatssecretarissen. Een vliegtuig van Austrian Airlines is in een hagelbui zwaar beschadigd geraakt. De Airbus A320 was onderweg van Palma de Mallorca naar Wenen toen die boven Oostenrijk in noodweer terecht kwam. Het toestel kon veilig landen in Wenen en niemand raakte gewond. Het NOS-journaal. Het Amerikaanse consulaat in de Australische stad Sydney is vannacht aangevallen. Volgens de politie is op bewakingsbeelden te zien hoe iemand met een hamer gaten in het glas slaat. De dader verfde ook 2 omgekeerde rode driehoeken op de gevel. Zo'n driehoek is een pro-Palestijns symbool. Premier Albanese legt een direct verband met de oorlog in de Gazastrook en roept op tot een beschaafd debat. De politie doet onderzoek naar de aanvaller. Volgens een woordvoerder van het consulaat kunnen de werkzaamheden er vandaag gewoon doorgaan. Een dieet dat goed is voor de planeet en goed voor de mens blijkt te werken. Dat concluderen wetenschappers 5 jaar nadat het geïntroduceerd werd. Het zogenoemde planetair dieet bestaat voor de helft uit groente en fruit en daarnaast uit kleine hoeveelheden vlees, granen, noten en zaden. Deze manier van eten verkleint niet alleen de kans op vroegtijdig overlijden met 30%, maar ook tot bijna 30% minder uitstoot van broeikasgassen en 51% minder landgebruik voor de productie van voeding. Op de EK Atletiek in Rome komen vandaag nogal wat Nederlanders in actie. Commentator Andy Houtkamp volgt het allemaal. Ja, Andy, Nick Smit ging voor een finale plaats op de 400 meter horde. Is dat gelukt? Jazeker, want die 10 hoorden van 91,4 centimeter ging hij keurig over. Hij werd wel tweede, maar dat maakte niet uit, want de eerste 2 gaan naar de finale. Finale morgenavond. Hij deed dat dus wel goed, maar zijn tijd was wel de minste van alle finalisten, dus moet dat voor morgen een stuk beter gaan. Ook goed nieuws voor het Poolse hoogspringen voor Menno Vloon. 5,60 meter is genoeg voor de finale. En die is woensdagavond. Ja, en kwamen er nog meer Nederlanders in actie afgelopen uur? Afgelopen uur niet. Jeff Tesselaar is bezig, die heb ik al gemeld, op de Meerkamp. En op de 400 meter hoorde over een half uurtje Femke Bol. En daarna ook nog Katelijn Peters in het volgende uur. En dan vanavond, en dat wordt natuurlijk heel interessant, halve finale 200 meter vrouwen met Tasaiya. Finale is morgen. En de 2 finales, 400 meter, eentje om 9:50 met Lee Marvin Bonaventia. En om 9:50 is de finale 400 vrouwen met, zeer belangrijk, Want zeer goede medaillekansen voor Lieke Klaver. Dat horen we allemaal later. Dankjewel, Andy. Het weer bewolkt een flinke periode met regen. In het zuidwesten is er kans op zware windstoten. Door 12 tot 14 graden. In de avond wordt het droger en rustiger. Morgen zon, een paar buien en een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaaf, wat heb je voor ons? Ja, helaas zijn er nog meerdere files te melden. Allereerst A4 Amsterdam naar Den Haag. Bij Zoeterwoude-Rijndijk gebeurde een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Vertraging valt relatief gezien mee, ongeveer 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meer nu 20 minuten bumper aan bumper. Van de 4 rijstroken zijn er maar 2 in gebruik. De A59 komt erbij richting Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder nu 5 kilometer file. Die file duurt ongeveer 10 minuten. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag, maandag 1 juli is het Kitty Kotti. Dan herdenken we meer dan 500.000 slachtoffers van het Nederlands slavernijverleden. En vieren we ook dat slavernij is afgeschaft in ons Nederlands Koninkrijk. De Kitty Kotti, Brada Sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. De ketenen zijn verbroken, maar slavernij bestaat nog steeds op veel plekken wereldwijd. Hoe ziet moderne slavernij eruit? En wat kunnen we er tegen doen? Dit is Slavernij Vandaag. Ja, want als je goed om je heen kijkt, dan zie je op veel plekken in de wereld dat moderne slavernij volop realiteit is. En daar hebben wij in Nederland ook mee te maken. Vandaag praat ik over dit thema met econoom Paul Schenderling en Henk-Jan Kamsteeg van International Justice Mission. Goedemiddag, heren. Welkom. Goedemiddag. Henk-Jan, bij slavernij moet ik meteen aan ons eigen koloniale verleden denken. Hè? Dat, ik denk de meeste mensen, Kitty Kotti denk je dan aan. En dan denk je aan mensen die gedwongen op plantages moesten werken. Niet aan moderne slavernij. Waar komt dat eigenlijk door? Ja, daar hadden wij het net inderdaad ook even over. Hoe komt het? Willen we het niet weten? Hmm. Het komt ook heel weinig in het nieuws, dus ik ben super blij dat er nu aandacht voor is. Overal waar wij spreken namens IGM en we vertellen over slavernij, dan krijgen we standaard de reactie: dit wist ik niet. 50 miljoen slaven wereldwijd. We kunnen ons er eigenlijk ook gewoon eigenlijk helemaal niks bij voorstellen van wat houdt slavernij anno nu in? Ja, wat houdt het dan anno nu in? Ja, het is... Het zijn kinderen, vrouwen, mannen die tegen hun wil worden vastgehouden, worden uitgebuit, misbruikt. Vaak ook seksueel misbruikt. Kunnen geen kant op. Het is de verhalen die wij horen van mensen die wij dus uit slavernij bevrijden. Mm-hmm. Vaak komt gewoon pure marteling bekijken. Dus het is. We krijgen als reacties: ja, is het niet gewoon hard werken? Hè? En waar maak je dan druk over? Onze samenleving moesten we ook opbouwen door gewoon heel hard te werken. Mm. Alleen slavernij is zoveel meer dan dat. Het is echt pure uitbuiting. En je moet je voorstellen dat je 20 uur per dag moet werken in een brandende zon. Terwijl je wordt uitgelachen, wordt mishandeld. Totaal geen idee dat er uitzicht is op een leven in vrijheid. Ja, het is niet voor te stellen. Nee, het is banaal. Want ik heb net een gesprek gehad over een zaak die aangespannen is door een callcenter-medewerker, omdat hij een kwartier eerder op zijn werk moet zijn. Ja. Om alle computers aan te zetten en daar niet voor betaald krijgt. Nee. Daar spannen wij een rechtszaak voor aan. Ja. En dan hebben we het hier over. Ja. Nou, dat is dus het probleem. Wij werken dus in landen waar... Kijk, slavernij is eigenlijk wereldwijd verboden. Alleen de wetten worden niet gehandhaafd. En daar is waar wij als IGM ons op focussen. Om te zorgen dat landen gewoon hun eigen wetten gaan handhaven. En hun eigen mensen gaan beschermen. Ja, daar heb je het over wetten. En dan kijk ik meteen naar links. Want daar zit Paul Schenderling. Je bent econoom. Je verdiept je hier ook natuurlijk in. Hoe in het verleden hadden we het over kolonialisme? Hoe verhoudt moderne slavernij zich nu met onze wetten, de manier waarop we alles hebben ingericht dan? Ja, het is wel een gevolg of een van de gevolgen van kolonialisme en dan specifiek van het verschil in macht. Mm. Dus in de kolonialiteit hebben met name westerse landen heel veel kapitaal opgebouwd. Nou, men zegt wel geld is macht, dus heel veel kapitaal of heel veel geld hebben betekent dat we heel veel macht hebben. En in dit geval hebben we macht op de wereldmarkt. Dus dat betekent eigenlijk dat rijke landen voor een happenkrat hele grote hoeveelheden arbeid, maar ook grondstoffen hier naartoe kunnen halen. En omdat het ook een wereldmarkt is, kunnen rijke landen ook heel makkelijk de armere landen tegen elkaar uitspelen. Dus als we bijvoorbeeld ergens de arbeid niet goedkoop genoeg vinden, nou, dan verplaatsen onze multinationals de arbeid naar een ander land waar het nog goedkoper is. Ja. Even voor mijn verbeelding, afgelopen vrijdag was ik bezig voor een nieuw televisieprogramma. En dat gaat dus over bijvoorbeeld batterijen die we hier in onze elektrische wagens stoppen. Maar die grondstoffen die moeten wel ergens gewonnen worden. En daar komt dus kinderslavernij ook bij kijken. Is dat waar we het over hebben? Dat is inderdaad gewoon een heel concreet voorbeeld. En dan gaat het inderdaad specifiek over kobaltmijnen in Congo. Juist. Ja. Henk-Jan, jij bent van de International Justice Mission. Jullie organisatie redt al 25 jaar, zo lang al duizenden slachtoffers wereldwijd. Zo ook Ruby uit Pampanga in de Filipijnen. I'm paid for every disgusting show that I will do in front of the computer, in front of the camera with the customer. And while doing that disgusting show, every disgusting show, I lost every bit of my self-esteem. And to the point that I felt disgusted of myself as well. The customer demands for the shows. For example, they will tell you what to do. And then if you won't obey your customer, my trafficker would give you consequences. They will starve you. They won't give you anything. Just like that. Nou, we horen in dit fragment dat Ruby gevangen werd gehouden en werd gedwongen om seksshows uit te voeren. Ja. Vreesde voor haar eigen leven als ze dat niet zou doen. Jij hebt haar gesproken na die bevrijdingen. Hoe kwam ze überhaupt in handen van deze mensenhandelaren? Ja, zoals het zoveel gaat. Zij was zelf haar ouders verloren, leefde in armoede en vervolgens wordt haar een baan aangeboden elders in het land. En dan wordt haar ticket betaald om naar die andere plek te komen. En vervolgens komt ze in het huis en wordt de deur achter haar dicht gedaan. Ze ziet halfnaakte meisjes uit de kamers komen lopen. En toen realiseerde ze zich, hey, dit is foute boel. En toen werd ze dus gedwongen om voor de webcam seksuele handelingen te verrichten voor klanten, met name westerse klanten. En dat is dus wat we overal zien. Mensen worden misleid, dus de armsten worden uitgebuit en misbruikt. Dus zij is onder valse voorwenselen dus hier naar deze plek gelokt. Ja. Ja, want ze had geen idee wat ze moest gaan doen. Ze zou in een internetwinkel gaan werken. Aha. En wat centjes gaan verdienen. Ja. Hoe kom je dan uit zo'n situatie? Nou ja, IGM heeft undercover-medewerkers in dienst. En wij zoeken uit waar zitten de slachtoffers. En uiteindelijk samen met lokale autoriteiten doen we dan een bevrijdingsactie. Dus zo hebben we ook Ruby bevrijd, samen met 5 andere kinderen. Want het jongste meisje wat daar werd bevrijd was 8 jaar. Maar wij bevrijden kleuters. De jongste die we bevrijd hebben was een baby van 3 maanden. En weet je, het is te gruwelijk. Ik heb inderdaad Ruby ontmoet. En bij elke vraag die ik haar stelde, barstte ze bijna in tranen uit en dook ze in de armen van de counselors, een van onze collega's. Dat is jaren geleden, of een paar jaar geleden. En onlangs, en dat is wel heel gaaf om te zien, hebben we een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van online seksueel misbruik in de Filipijnen. Het gaat om 1 op de 100 kinderen die daar wordt misbruikt voor de webcam. Maar zij was nu counselor van dat onderzoek. Dus het is zo'n sterke jonge vrouw geworden. Zo. Het is onvoorstelbaar. Ja. Als je hoort wat er is aangedaan en waar ze nu staat, dan denk ik, nou, de wonderen zijn gelukkig de wereld nog niet uit. Maar dan denk ik, precies, dat zij is goed terechtgekomen. Ja. Wat jij vertelt, mijn huid kruipt ervan op. Dat ik denk, baby's, kinderen gewoon die in deze industrie zitten of vastzitten. Dan kunnen wij nog steeds hier in het Westen zeggen, oh, maar dat is daar, de Filipijnen. Ja, hebben wij daar ook niet iets mee te maken? Ja, de klanten zitten hier. Elk moment van de dag, en het is een onvoorstelbaar aantal, dus eigenlijk 750.000, met name mannen, elk moment van de dag, zijn op zoek naar misbruik op het internet van kinderen. Dus dat zijn 15 arena's, Johan Cruijff arena's vol, die in en uit, mannen in en uitlopen om naar dat scherm te gaan zitten kijken. Dus de vraag komt uit het Westen. Ja. En Paul, gaat daar veel geld in om? Hoe ziet dat er economisch uit? Ja, ik heb onlangs, toen ik zelf geschokt zat te kijken naar een documentaire over de kledingindustrie in Bangladesh, had ik daarover met een vriend. En nou, toen probeerden we ook de vraag te beantwoorden, om hoeveel mensen gaat dit exact. Nu? En wat voor bedragen gaat het dan? Nou, dat ben ik toen geprobeerd te gaan uitzoeken. Tot mijn verbazing was het nog nooit eerder uitgerekend. Toen ben ik dat zelf gaan doen. En ik kwam erop uit dat in totaal, maar dan heb ik het en over moderne slavernij en over andere vormen van arbeid samen, werken er voor Nederlandse consumptie. Dus dat varieert dan inderdaad van de batterij, batterijen, tot en met de mobieltjes, tot en met de voedingsmiddelen, tot en met inderdaad online prostitutie. Dit soort websites, ja. Werken er 10 miljoen mensen in het mondiale zuiden voor Nederlandse consumptie. En de Internationale Arbeidsorganisatie schat dat de helft van hen kwetsbaar is. Dus dat wil zeggen onderbetaald, te veel uren maakt, een slecht contract heeft of überhaupt geen contract heeft, of meewerkt met familie en daarvoor niet betaald wordt. Mm-hmm. Dus we hebben het over voor Nederlandse consumptie over 5 miljoen mensen. En van die 10 miljoen is ongeveer 1% ook echt gedwongen arbeid. Dus dan hebben we het over 50.000 mensen. Dus dat is ook ongeveer de omvang voor Nederlandse consumptie die echt in die ergste vorm van slavernij terecht zijn gekomen. Ja, dit is gewoon schokkend als je dit zo hoort. Ja. En 1 juli staat voor de deur. En we hebben het er net over gehad. Ja. Hè, omdat je denkt, ja, hoe kan je nog met droge ogen stilstaan bij afschaffing van slavernij? Terwijl je weet dat, nou ja, we weten nu, hè, door deze uitzending, maar ook de onderzoeken die je doet, dat dit gebeurt. Maar ook iets wat ik me dan afvraag is, je zegt net, ja, het is voor het eerst dat we eigenlijk deze cijfers zijn gaan ontrafelen, dat we hierin zijn gaan duiken. Ja. Waarom niet eerder? Dat vond ik ongelooflijk. Hoe ik snap dat ook niet. We hebben economiefaculteiten vol met mensen die zich bezighouden met internationale handel. Exact. Het gaat heel veel over geld heen en weer schuiven over de wereld, maar over de mensen daarachter gaat het echt veel te weinig. Ook wat jij net zei, dat in het nieuws ook weinig aan de orde komt. Mm-hmm. Dus vandaar dat we het zelf zijn gaan uitzoeken. Er is één ander onderzoek waar ik zelf op stuit, en dat is dat voor alle rijke landen in de wereld samenwerken er in het mondiale zuiden 300 miljoen mensen structureel. En daarvan is dus de helft kwetsbare arbeid. Dus we hebben het echt over letterlijk tientallen miljoenen mensen. Ja. Voor wie we niet goed zorgen. Terwijl wij eigenlijk wel degene zijn die spullen kopen. Ja, en terwijl we wel wetgeving hebben. Ik bedoel, ik haalde net een zaak aan, hè, waar het gaat over een callcenter-medewerker. De verhoudingen zijn gewoon weg. Maar bestaat er dan helemaal geen wetgeving voor deze mensen? Nou, bijna niet. Nee, dus eigenlijk zo dat we inderdaad op zich binnen de Europese Unie nog wel enigszins proberen arbeidsrechten te handhaven. Mm-hmm. Daar dus wel ook stevige wetgeving voor hebben. Maar zodra we iets importeren van buiten de EU, dus vandaar dat ik ook specifiek aandacht vraag voor die groep in het mondiale zuiden, waarvan we dan de producten nu naar Europa halen. Voor hen is er echt bijna geen stevige wetgeving. Het is wel zo dat Ursula von der Leyen heeft in 2021 in haar State of the Union gezegd, ik wil dat er geen enkel product met kinderarbeid de Europese Unie meer inkomt. Helaas is de wet die dat zou moeten gaan garanderen, als de Europese wet voor verantwoord ondernemen, die is helaas heel ver afgezwakt. Dus het blijft er nu bij dat de allergrootste Europese bedrijven alleen maar hoeven te rapporteren wat voor stappen ze zetten in de keten. Jeetje. Maar Henk-Jan, waar denk jij dat er komt, dat politici dat dan toch zo laten afzwakken? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee. Ik begrijp het ook gewoon niet. Weet je, ook de wetten. Er zijn ook allerlei wetsvoorstellen om inderdaad te zorgen dat kinderen voor op internet beschermd worden. Maar dan komt weer de privacyregel komt alweer voorbij. Of allerlei regels. Er is ook heel veel lobbywerk van de grote bedrijven die er tegen proberen te houden. Want ze willen gewoon keihard centjes verdienen. Over de rug dus van andere mensen. En het is onvoorstelbaar. Ja, je kunt het dus eigenlijk gewoon niet verklaren. Er wordt ook wel eens gezegd, ja, maar te veel regels, dat drijft inderdaad, waar jij net een beetje op hint, waarschijnlijk, denk je al, drijft ook bedrijven weg. Ja. Nou, en daarom zouden we dus ook echt als Europese landen samen moeten optrekken en er ook echt een Europese wet van moeten maken en die wet ook aan de grens moeten handhaven. Dat je dus niet oneigenlijk kunt concurreren tegenin. Ja. Wat kan ik eigenlijk als consument doen? Ik bedoel, het voelt een beetje machteloos zo. Wat kan ik doen? Nou, je kunt gelukkig wel echt veel doen in dat opzicht, dat er natuurlijk bij heel veel productgroepen, of het nou voor kleding is of voor eten en drinken, bestaan er fairtrade alternatieven. Waarbij echt veel beter wordt opgelet, ook in de landen ter plekke, hoe de arbeidsomstandigheden zijn of mensen eerlijk betaald krijgen. Er is nu ook een opvolger van Fairtrade, dat heet Fairchain. Waarbij ook mensen in het mondiale zuiden de mogelijkheid krijgen om niet alleen maar de ruwe grondstoffen te oogsten, bijvoorbeeld de cacaobonen, maar er ook echt zelf chocola van te maken, waardoor ze er veel meer aan verdienen. En waardoor er ook echt weer perspectief in zit. Ja. Want zelf is mijn voornaamste bezwaar tegen die situatie dat er 10 miljoen mensen in het mondiale zuiden voor Nederland werken, dat er totaal geen perspectief in zit. Dat het al decennia zoveel mensen zijn. Mm-hmm. En dat ze nauwelijks de kans krijgen om zich ook op te werken op die mondiale ladder. Nee. Henk-Jan, ik neem aan dat jullie bevrijdingsacties, dat jullie daar alleen maar mee doorgaan. Waar kunnen we dit volgen? Op onze website www.ijmnl.org. En daar lees je inderdaad meer van onze bevrijdingen. Het zijn er nu 10.000 per jaar. Maar dat zijn alleen de bevrijdingen die wij zelf doen. En we trainen ook lokale autoriteiten om dit werk op te pakken. Dus het is veel meer dan die 10.000. Dus we kunnen echt wel met z'n allen verschil maken. En dat zien we gelukkig. Er is wel hoop. Dus dat is wel goed om te weten. Ja, en voor consumenten die zeggen, ik wil meer doen dan alleen Fairtrade kopen. We hebben een stichting opgericht, Just Enough. Een collectief van consumenten die ook echt bij bedrijven gaan navragen hoe zijn en de arbeidsomstandigheden en de betaling bij jou in de keten proberen we echt bedrijven en overheden aan te houden. Heel goed. Fijn. Dank jullie wel dat we dit hebben kunnen bespreken. Henk-Jan Kamsteeg en Paul Schenderling, dank jullie wel. Graag gedaan. En dan gaan we even naar Rome, want daar moet Femke Bol op het Europees kampioenschap atletiek de halve finale lopen van de 400 meter hoorde. En in Rome zit ook Andy Houtkamp. Goedemiddag, Andy. Hallo. Ja, het is lekker weer. Ja? 27 graden. Iets beter, geloof ik, dan bij jullie. De 400 meter hoorde, dat is een mooie race. Zeker voor Femke Bol. Ze won al brons op de Olympische Spelen. 24 jaar uit Amersfoort. Goud vorig jaar op de wereldkampioenschappen in Budapest. Toen ook 4x400 uitstekend. Ofwel beste van de wereld. 3 keer goud 2 jaar geleden in München. Hier heeft ze brons gehad. Dat viel een heel klein beetje tegen op de 4x400 mix. Maar ja, als je niet wint tegenwoordig bij Femke Bol, dan valt het tegen. En dat is natuurlijk heel apart. Maar wel mooi voor de Nederlandse atletiek. Olympische Spelen over kleine 2 maanden staan voor de deur. Daar kijkt ze natuurlijk naar uit. En deze race, die halve finale, ja, hoe gek het ook klinkt, het moet een piece of cake worden voor haar. Want ja, joh, als je kijkt naar de tijden, 51-45 is haar persoonlijk record. De nummer 2 op die lijst is Ritsikova uit Oekraïne in haar race. 52-96, dat is 1,5 seconde langzamer. En de rest zit daar veel verder nog vandaan. Dus als ze niet valt... Ja, dat mag ook van niet. Nee, maar goed, alles kan. Ze is ook gevallen vorig jaar bij de wereldkampioenschappen vlak voor de finish. En dat kan allemaal gebeuren. En dat was op de 4x400 mix relay, zoals dat zo mooi heet. Ze wordt nu voorgesteld. Nou, ze is populair hoor, want ze moest ook op de internationale persconferentie optreden. Zij was een van de echte gezichten van dit EK, buiten een paar Italianen die ook heel goed zijn. Zij loopt dus in baan 5. En die andere dame die ik noemde, die Ritsikova, loopt in baan 8, maar het moet dus geen probleem worden. 10 hoorden, 76,2 centimeter hoogte van die hoorden. Als je hem raakt, dan valt hij om. Dat is wel zo prettig. In het begin van de hoorden races vielen ze niet om en daar vielen aardig wat blessures bij te zien. Ik heb ook nog nieuws over Nick Smit. Dat heb ik al gemeld in het nieuws, maar die deed het goed. Die zit in de finale morgenavond op de 400 hoorden bij de mannen. En dan gaan we eens even kijken of Femke die status die ze heeft, die enorme favoriete status, waar kan maken. Of ze weer zo dadelijk die laatste bocht uitkomt met een voorsprong van een metertje of 20, 30. Ze zitten klaar voor de start. De vrouwen van de 400 meter estafette. 1 rondje, allemaal in de eigen baan, lopend. En als je dan kijkt naar de andere, Mato uit Hongarije, Smolinska uit Polen, Joel uit Noorwegen, Leikkonen uit Finland en Tsjechische Jigova en Olivieri uit Italië lopen ook in deze halve finale die onderweg is. En dan zijn die dames ook een keer genoemd op de Nederlandse radio, zullen ze er blij mee zijn. Het is... Femke Bol, die natuurlijk heel goed gaat. Ja, die gaat zo soepel over die hoorde heen. Zij heeft lange benen, heeft een uitgebreid bestudeerde passenritme van zo'n 15 passen tussen de hoorden. En ze ligt nu al dik voor iedereen. Als ze nu op de handen zou gaan lopen en achteruit, dan redt ze het nog als eerste. Want als ik haar uit de bocht zie komen en ze is nu aan het eind van de bocht, van de laatste bocht, gaat ze over een hoorde en dan heeft ze echt al 10, 15 meter voorsprong. Ze doet het zelfs even rustig aan. Ja. Op morgenavond dan is de finale. Ze denkt, weet je wat, kom je maar ietsje dichterbij. Ik loop lekker rustig uit. Het is een trainingsrondje voor haar. Ze gaat dik als eerste over de finish. En de tijd maakt dan niet uit. 54-17. Het is niet eens zo slecht, maar ja, uitlopend, lachend. Hey, heb ik hier gewandeld of heb ik hier een wedstrijd gelopen? Ja. Zij zit morgenavond in de finale van de 400 meter hoorde. En dat is leuk. Nou, ik heb iemand nog nooit met zoveel gemak gewoon die 400 meter om te zien rennen. Echt ongelooflijk. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ga ik heel even naar onze buren bij Bureau Buitenland. Want daar zit Sophie Derksen. Sophie, wat wordt het vandaag? Ja, het wordt vandaag een speciale uitzending. Namelijk langer dan anders. Een uur lang helemaal in het teken van de Europese verkiezingen. Live vanuit Hilversum, maar ook vanuit Brussel. Want daar zit Tim de Wit met zijn betere podcasthelft. Arend-Jan Boekestein en een aantal Europese Europese lijsttrekkers. Wij hebben allerlei gasten hier in de studio, namelijk Stefan Alonso en Mendeltje van Keulen. En we praten dus na en kijken vooruit naar aanleiding van die Europese verkiezingsuitslagen van gisteren. Heel goed. Sophie Derksen dus vanaf 1:30 op deze zender met Bureau Buitenland. Morgen zijn wij er weer met een nieuwsbuffet vanaf 12:00. Tot dan. Dag. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. Kiezen wij voor kleinschalig, voor de beste kwaliteit. Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank.